Iertați-mă, părinte. Cuvântul tău este adevărul. adormiților robilor tăi, Dumnezeu preotul în Maria preoteasa, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă Dumnezeu, împreună și Celui Fără de Început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și Dumnezeu Părinte Tău, Tău, acum și pururea și în vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, credința noastră, slavă ție. Binecuvintează! Ia din mor, Hristos, adevăratul Dumnezeu, mortul pentru rugăciune, preacurate, magii tale, ale Sfintelor Săviților, de tuturor rugatelor apostoli, ale cuvioșilor de Dumnezeu, jucătorilor, părinților noștri, ale Sfântului și dreptului ladă, când înviat a patra zi din mort, pentru ale tuturor Sfinților, sufletele adormiților, robilor cei, Dumnezeu preotul și Maria preoteasă, și mutatul la noi, în corpurile dreptilor să le așeze. Amin. Lui Adam să le odihnească. Amin. Să le ună cu dreptii, să le numere. Amin. Să le primească pe noi ca un bun de oameni iubitor. Amin. Fericită adormire, voi și codină pe Doamne, sufletele adormiților, robilor tăi. Pentru preotul Maria preoteasa cu pomeamilor și la dormițile pălor, Doamne, veșnica pomenire. Veșnica pomenire, veșnica Thank you.